Συμπολίτες μου. Συμπολίτες μου. Συμπολίτες μου. Προσοχή στους παππούδες και στις γιαγιάδες. Θα βρεθούν με πολύ ελεύθερο χρόνο. Συνεχίστε το διάβασμα. Καλές και μικρές παρέες στο σπίτι. Και όποτε μπορείτε άθλη στις εξωτερικούς χώρους, είναι η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να σας δώσω. Μα τι τους λέει, θα τους ξεκάνει. Να καίγεται το σύμπαν. Ναι, και αυτό να κινδυνεύουμε από παγκόσμια επιδημία. Και να έχει τον Κυριάκο να σου ανακοινώνει τα μαντάτα ή να διαχειριστεί το πρόβλημα της χώρας. Ναι, εδώ είπε για τους παππούδες. Πόση κωμωδία πια. Ποιους παππούδες και τα παιδιά. Καθίστε να διαβάσετε. Το παιδί αυτό ήθελε επιτέλους λίγος χρόνος να διαβάσω. Να σου πω. Και να κάνουμε μικρές παρέες. Ναι, εντάξει. Γιατί λέει, κακό είναι. Δεν πρέπει να τα πει. Μικρές παρέες. Ναι. Είναι σαν περιορισμός Παρτούζας αυτό. Ναι, δίνει οδηγίες. Ένας πρωθυπουργός ενδιαφέρεται για όλα. Χωρίς έλεγχο. Ένας πρωθυπουργός ενδιαφέρεται για όλα. Πρέπει είναι να μπει ένα όριο. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι πολλά θέματα, αλλά δεν τις παρούσεις. Τώρα έχουμε τον ιό. Οπότε με αυτόν θα πρέπει να τη βγάλουμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε αλλαγές τώρα. Να τη βγάλουμε. Δεν έχει να τη βγάλουμε. Θα τη βγάλουμε. Θα τη βγάλουμε. Πού να πάει. Θα πάει εκεί που είναι να πάει. Αυτό είναι. Εκεί που είναι να πάει. Η όποια αλλαγή τώρα σε αυτά τα κρίσιμα δεν αλλάζουμε. Τι θα πάμε με αυτό για ποιος δύο μήνες. Τι πάει ο ιός, τους γέροντες κυρίως. Ναι. Ποιοι ψηφίζουν δεξιά, οι γέροντες κυρίως. Όχι, κάνεις λάθος. Τι. Δεν είναι σίγουρο. Το μεγαλύτερο ποσοστό. Πασόκ ψηφίζουν οι ηλικιωμένοι. Αυτά τα ίδια. Αυτά όλα τα ίδια. Δεν τα ίδια, δεν τα ίδια. Κάναμε εδώ ένα μονταζάκι από το χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού, το οποίο έκανε μια αίσθηση έτσι γενικότερα. Το φτιάξαμε λίγο, δώσαμε την οδηγία στους παππούδες και στις γιαγιάδες να βγαίνουν έξω αφού κάνουν, διαβάζουν και κάνουν μικρές παρέες, να παίζουν, να κάνουν άθληση, να αθλούνται. Ναι. Ναι. Και να ακούσουμε τώρα τι άλλο είπε για τους παππούδες. Ξέρετε τέλος ότι μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχω ζητήσει αλλαγές στους παππούδες και στις γιαγιάδες. Θεωρώ δεδομένο ότι αυτό θα γίνει. Και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει γρήγορα ό,τι χρειάζεται για να στηρίξει τα κράτη-μέλη της. Ορίστε. Να και άλλες αλλαγές. Στους ίδιους τους παππούδες και στις ίδιες. Με ναι. Τι τους αλλάζουν, με παππούδες άλλης χώρας. Δεν λέει. Όχι. Α. Με τους δικούς μας, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε. Προσπαθούμε λίγο εδώ να το ξεγελάσουμε το είναι θέμα. Είναι σαν τα ζευγάρια που γίνονται αυτά τα πλακώ. Οι αλλαγές. Ακυρώθηκε στην Κρήτη, δεν ξέρω αν το είδες. Τα είδα. Έτσι θα αλλάζουμε και τους παππούδες. Όπως είναι η ανταλλαγή ζευγαριών, να δεν είναι η ανταλλαγή παππούδων. Μπορεί. Εγώ τον έχω διπλό αυτόν. Πάρτον. Σαν τα. Και τον έχω ασθενή. Σαν τα χαρτάκια. Τα πανίνι. Λοιπόν, θέλω να είναι υγιή. Πάρτο αυτόν, πεθαίνει. Κουράγιο στους παππούδες λοιπόν και προσοχή. Έτσι κι αλλιώς, αν δείτε και τα επίσημα στοιχεία, κινδυνεύουν οι ηλικιωμένοι περισσότερο. Ευπαθείς ομάδες εκεί τους εντάσσουν. Και όχι όλοι οι ηλικιωμένοι, όσοι έχουν κάποια προβλήματα. Αλλά όπως και να έχει, είναι χρήσιμο. Όλοι οι άλλοι μπορούμε να τους προστατέψουμε. Με ιδιαίτερη προσοχή. Με πολλούς τρόπους. Ναι, όλα αυτά που λένε. Όλα αυτά δεν τον αφήνεις να πάει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ. Θα πάει κάποιος από τους γύρω, απλά πράγματα. Εκτός κι αν προσβλέπει σε κάτι άλλο. Όχι, ρε παιδί. Μπορεί να υπάρχει ένα master plan, ένα σχέδιο. Πήγαινε. Δεν υπάρχει. Έχει τακτοποιήσει διαθήκη. Πήγαινε παππού να πάει. Και υπάρχουν και πολλοί παππούδες. Πήγαινε στο φαρμακείο. Και πολλοί παππούδες. Πήγαινε στην ουρά του Ίκα. Πολλοί παππούδες που δεν τα τηρούν. Είναι και γιαγιάδες. Είναι λίγο αναρχικοί σε αυτή την ηλικία. Σε πιάνει ένα ότι δεν με νοιάζει τίποτα. Θέλουν μια προσοχή. Και τα παιδιά και τα εγγόνια μείνουν λίγο μακριά. Δίνονται αυτές οι οδηγίες. Τις ακούμε έτσι μηχανικά μερικές φορές. Καλό είναι να τηρούνται. Έχουν αρχίσει οι ιστορίες τύπου εμείς έχουμε περάσει πόλεμο, τι θα μας κάνει αυτό. Όχι, δεν έχουν αρχίσει. Εμείς έχουμε περάσει χούντα. Δεν έχουν αρχίσει. Έχουμε περάσει Μητσοτάκη τον ένα. Όχι, τώρα τον δύο. Έχουμε περάσει Μητσοτάκη τον δύο. Αλλά μαζί με εμάς πέρασε και ο πλανήτης τα εξής. Ένα, δύο, τρία. Γιατί επί Μητσοτάκη γίνονται όλα αυτά, δεν είναι λίγα. Δεν θα ήθελες όλο αυτό να το ζούμε επί ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Γιατί. Με τον Αλέξη. Ναι, με τον Αλέξη. Ο Αλέξης θα έρχεται στα καφενεία όλοι. Τίποτα δεν είναι. Πηγαίνετε κάπου. Δεν βάζουμε κάπου. Με Τσίπουρο περνάει. Ποιο Τσίπουρο, δεν θα έλεγε τέτοια. Δεν ξέρω. Δεν θα ήθελα να το ζούμε. Δεν θα ήθελα να το ζούμε αυτό με υπουργό υγείας, ας πούμε, Πολάκη. Δεν θα ήθελα να το ζούμε δηλαδή, τελεία. Ευτυχώς έχουμε το Εγκυκίλια που είναι σοβαρός. Ναι. Ευτυχώς. Δεν θα ήθελα να το ζούμε τελεία. Είτε με Τσίπρα. Μα δεν είτε... σωζόμασταν σε καμία περίπτωση. Ούτε με Τσίπρα, ούτε με Κυριάκο. Αν είχαμε Τσίπρα. Ίδια κωμωδία είναι. Με Τσίπρα περάσαμε το καλοκαίρι του 2015. Με εκείνη την αγωνία. Άλλος τα Eurogroup, ναι. Τα Eurogroup, τι έγινε, πήγε, ήρθε. Υπήρχε μια αναστάτωση. Κλείνουν τράπεζες, βγάλετε λεφτά. Μιλούσαμε ένας με τον άλλον. Όλα αυτά φαίνονται έτσι. Παίρνουμε τηλέφωνα γιατί έγινε, έμαθε στο Eurogroup, εκεί κλείσαν οι τράπεζες, μια αγωνία. Τώρα έχουμε μια άλλη αγωνία. Αν και αυτή τη ζούσαμε με Τσίπρα, θα ήταν too much. overdose κρίσεων με Αλέξη Τσίπρα, να το ζήσουμε με έναν άλλον. Η μεγάλη είναι για τα δύσκολα όμως. Ναι, όχι, μας έβγαλε από το μνημόνιο ο Τσίπρας τώρα για να κάνει παραλία ο Κυριάκος. Το συγκεκριμένο δύσκολο είναι πολύ δύσκολο. Ας το αφήσουμε. Πόσο άμεσα λες θα έρθει το επόμενο μνημόνιο που δεν θα ονομαστεί έτσι? Με το που ξεπεραστεί αυτό, ναι, από Σεπτέμβρη. Οι δημοσιονομικοί στόχοι δεν επετεύχθησαν. Ναι, γνωστά, ο ΦΠΑ δεν γινόταν ένα αμοιωθεί. Πρέπει να απολυθούν κάποιοι. Προσλάβαμε 2.000 γιατρούς και νοσηλευτές. Ας φύγουν κάποιοι άλλοι από κάπου αλλού. Ναι, οπότε άστο. Άμεσο μου λοιπόν, φαίνεται. Να μείνουμε λίγο στους παππούδες. Και δεν έχουμε και ένα Αβραμόπουλο την ώρα που χρειάζεται να πάρει εμβόλια παραπάνω να έχουμε. Έπαιρνε ο Αβραμόπουλος τα εμβόλια τα παραπάνω. Τι έλα που δεν υπάρχουν. Δεν έχει βγει. Πάει προς το μάτι Κραουνάκης. Πρόπολη είπε, δεν είπε εμβόλια. Είπε, υπάρχει ο ίδιο. Α, είναι και το εμβόλιο αυτό. Ναι. Το έχουν κρυμμένο. Η πρόπολη είναι καλή. Η πρόπολη δεν κάνει κακό έτσι κι αλλιώς. Να μην έχει τον Αβραμόπουλο την ώρα που τον χρειάζεσαι. Να έχει πάρει εμβόλια στόκ να έχουμε να πάρει. Πάρε. Θα τρυπήσω. Τρυπάω. Χωρίς λόγο. Να κάνουμε το εμβόλιο τη ανεμοβλογιά. Ας πούμε, μπορεί να πιάσει και τον ιό, δεν το ξέρεις. Μην είπαμε για παππούδες και γιαγιάδες. Η σωτηρία είναι η θεία κοινωνία, το ξέρουμε όλοι αυτό. Και ο αγιασμός. Ναι, και ο αγιασμός, ο ψεκασμός. Τα ντετόλ θα σε σώσουν. Όχι, μα φτιάχνετε μέσα δεν υπάρχουν κιόλα. Δεν υπάρχουν. Έτσι αλλιώ θα σε σώσουν. Χθες κοίταγα στα σούπερ μάρκετ, δεν υπάρχουν, οπότε δεν. Απήγες. Δεν πήγα. Να σε πήγε, βλέπεις Sky. Όχι. Πήγα να πάρω μακαρόνια. Πήρα 20 πακέτα μακαρόνια. Είναι αυτό διατροφή που παίρνουμε μακαρόνια. Θα γίνει πόλεμος και θα πεθάνουμε στο άμυλο. Με μακαρόνι. Με μακαρόνι θα βγάλουμε. Πάρε όλες κάτι άλλο. Εποχές. Δεν είχε τίποτα άλλο. Έχεις ακούσει διατροφολόγο να λέει τη δίαιτα του μακαρονιού μόνο? Όταν έχεις κορονοϊό είναι η δίαιτα του μακαρονιού. Να βγουν οι διατροφολόγοι να πούνε, ωραία, για θάνατο τι έχουμε. Όχι. Για πανδημία. Να ψωνίζουμε αυτά. Μπράβο, για κλεισμένου. Δεν γίνουμε χοντροί ξαφνικά. Θα βγούμε κάποια στιγμή από το σπίτι και θα είμαστε όλοι χοντροί. Για κλεισμένου στο σπίτι. 15 μέρες, 20 μέρες, 25 μέρες. Να κάνουμε μια ταχύρυθμη δίαιτα στο κάτω-κάτω. Έχεις δίκιο. Έλεγα λοιπόν. Λέγαμε για τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Η λύση για τις γιαγιάδες είναι η θεία κοινωνία. Και δεν το λέω εγώ, δεν ξέρουμε κιόλας από αυτά πολλά. Το λέει ο Παπαροκάς, ο πατέρας Νεκτάριος. Μουλατσιώτης, το έχουμε ακούσει και χτες, αλλά θα το επαναλάβουμε σήμερα. Κράτα για την πίστη ψηλά στα μεγάλα ιδανικά. Τώρα έτσι έλεγε τότε το τραγούδι. Ναι, το η τραγούδι. Πατρίδα δεν ξεχνιέται. Επειδή όμως έχει ξεκινήσει από Ηλιούπολη ο Μουλατσιώτης. Λίμωνο, τι θα πω. Άκου μια ιστορία για την Ηλιούπολη. Κλείνω με αυτό το παράδειγμα. Όταν έμενα στην Ηλιούπολη των Αθηνών, απέναντί μου υπήρχε μια γιαγιά. Η γιαγιά η Δημητρούλα, όπως τη λέγαμε, η οποία πέθανε σε μεγάλη ηλικία. Ήταν πάνω από 90-95 ετών, αν θυμούμε καλά. Όταν οι γιατροί έφτασαν στο σημείο που δεν έτρωγε, είπανε στην κόρη τους και στο σύζυγο, «Κυρία Μαρία, η γιαγιά τελειώνει απόψε. Γι' αυτό δεν τρώει και δεν πίνει. Η πίεση χαμήλωσε». Τότε με φωνάξανε να την κοινωνήσω την κυρία Δημητρούλα. Την κοινώνησα την κυρία Δημητρούλα. Η κυρία Δημητρούλα την επόμενη μέρα ήταν όρθια και περπατούσε και βγήκε έξω στην παιδική χαρά στην πλατεία Παπαδιαμάντη στην Ηλιούπολη. «Τι κάνεις κυρία Δημητρούλα?» «Κοινώνησα και ζωντάνεψα», μου λέει. Η θεία κοινωνία δίνει ζωή στον άνθρωπο. Είναι το καλύτερο εμβόλιο. Είναι το καλύτερο αντίδοτο του θανάτου. Μη φοβήστε λοιπόν, μην ταράζεστε. Και αυτός ο ιός είναι παλιός ιός. Κατάλαβες τι γίνεται στην πλατεία Παπαδιαμάντη, παίζουν οι γιαγιάδες. Πού είναι η πλατεία αυτή? Στην Άνω Αγία Μαρίνα. Ωραία. Ναι, εκεί έπαιζε η γιαγιά Δήμητρα. Δήμητρα τώρα. Είναι αυτό που είπε ο Κυριάκος πριν. Να πηγαίνουν οι γιαγιάδες και οι παππούδες να παίζουν έξω. Handball. Έχει πεθάνει η γιαγιά Δημητρούλα, είναι παλιά ιστορία. Α, δεν ζει πια. Όχι, δεν την έσωσε ούτε αυτό. Κάποια στιγμή. Τι κάποια στιγμή. Αναβολές δίνει. Έχουμε εδώ 2-3 μηνύματα. Δεν ξέρω πώς βγάζουν το συμπέρασμα. Η Μαρτίνα, έτσι λέγεται, από το Κερατσίνι. Λέει, ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε, σε εισαγωγικά, Ελλάδα. Εσείς εκεί, μένετε Τουρκία. Μήπως θα έπρεπε να μείνετε εκεί μονίμως αφού γουστάρετε τόσο πολύ? Πού κολλάει σε αυτά που είπαμε? Ότι δεν έχουμε παίζουμε την προπαγάνδα των Τούρκων. Μα ναι, και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνετίθηκε, είναι σοβαρός και υπεφάκλαινε τα σύνορα. Τώρα, την ώρα που ξεκινήσαμε σήμερα, έχουμε πει κάτι σχετικό. Ψάχνεις λογική. Ναι, γιατί είναι κι άλλος ένας. Ακούει παραπολιτικά. Ναι, αλλά είναι στην Ελληνοφρένεια. Καλά, ξεχάστηκε. Ξόμινα από το προηγούμενο χετό. Ο Τσίπρας. Συνάδελφο. Ο Τσίπρας είπε. Είσαι βουλευτής. Ο Τσίπρας είμαι δημοσιογράφος. Μπράβο. Μάλλον. Μπράβο. Ο Τσίπρας είπε. Άλλο μήνυμα. Δεν εννοούσα το συγκεκριμένο. Εγώ εννοούσα γενικότερα. Ο Ανάργυρος λέει. Ο Τσίπρας είπε. Οι Έλληνες είναι ενωμένοι. Δεν το συνέχισε όμως. Πλην Ελληνοφρενών. Δεν πειράζει. Το λέτε εσείς. Μηνύματα λίγο άσχετα γενικότερα. Θέλω να πω ότι σε όλο αυτό που μας έχει συμβεί και τύχει με τον κορονοϊό κυρίως, γιατί είναι και τα εθνικά τα οποία τα παρακολουθούμε, αυτό με τον κορονοϊό χτες έβγαλε διάγγελμα Μητσοτάκης, παραδόξως ήταν σοβαρός. Άντε τώρα. Ναι, ναι. Από αυτό που περιμέναμε και από τη Νέα Δημοκρατία που ξέρουμε ήταν σοβαρό αυτό. Το λες σοβαρό όλο αυτό που είδες χθες. Σοβαρό το λες. Καλά. Και θα σου πω ένα αυτό. Σιγά μην δεσάρεσαι ο Μητσοτάκης βέβαια σένα. Ένα αυτό. Τη γνώμη για τον Πολάκη την ξέρεις και την ξέρουν και οι ακροατές. Σοβαρός και ο Πολάκης. Περίμενε. Αισθητικά αυτό που εκπέμπει ο Πολάκης στο πολιτικό βίο μου είναι απεχθές κτλ. Κτλ. Όμως έχει κάνει συναντήσεις με τον Κικίλια. Του έχει προτείνει λύσεις, λέει διάφορα. Είναι καλό αυτό που πάει εκεί. Κάποια στιγμή πρότεινε και διάβαζα χθες πολύ πρακτικούς τρόπους για να ανοίξουν μεθ. Μακάρι να γίνει έτσι, να κατατεθούν αυτές οι προτάσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, να κατατεθούν και άλλες προτάσεις και από άλλα κόμματα και μακάρι να προλάβουν να υλοποιήσουν κάποιες από αυτές τις προτάσεις. Με τον αστερίσκο βέβαια ότι ήταν 5 χρόνια υπουργός, 4,5, όπως και οι προηγούμενοι και δεν άνοιξαν τις μονάδες. Και δεν έγιναν αυτό που έπρεπε να γίνει. Δεν έχει σημασία, τώρα αυτά είναι λίγο πολυτέλειες. Καλά, είναι και έκτακτο γεγονός τώρα. Είναι και έκτακτο γεγονός και επειδή είναι έκτακτο γεγονός, είναι καλό να βλέπεις ότι εδώ χρειάζεται ομοψυχία. Εδώ χρειάζεται ομοψυχία στο συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή αλληλεγγύη στους παππούδες, στις γιαγιάδες, στα ευπαθή άτομα, τι θέλουν να μην πολυκυκλοφορούν. Συμβουλές, διάδοση συμβουλών, προτάσεων, οδηγιών από τους γιατρούς, όλα αυτά είναι καλά. Να. Χρειάζεται να τα λέμε. Ένα παράδειγμα τώρα. Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος στο Βόλο Πάνω Ιγνάτιος. Τι είπε? Δεν είναι από τους έξαλλους. Είναι από τις σοβαρές περιπτώσεις. Άκου τι είπε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα προσθέσω και κάτι ακόμη. Και στο θέμα της νηστείας. Αυτή την περίοδο οι ευπαθείς ομάδες να μην ακολουθήσουν την νηστεία απόλυτα πιστά. Αυτό είναι να κρατήσουν ισχυρούς τους οργανισμούς τους. Μάλιστα. Προέχει η υγεία και της νηστείας. Μάλιστα. Και πρέπει να διαφυλάξουμε και τα νοσοκομεία μας. Θα υποστούν μεγάλο βάρος από την εξέλιξη της επιδημίας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έλα πάντα το μια σοβαρή φωνή. Πού βρέθηκε αυτός εκεί? Υπάρχουν κι άλλοι, υπάρχουν κι άλλοι. Λίγοι είναι, γιατί, λίγοι. Γιατί μιλάνε τα σούργελα? Είναι λίγοι, είναι γιατί βγαίνουν οι άλλοι και λένε αυτά που γιατί λένε. Γιατί τα σούργελα κάνουν νούμερα. Κάνουν νούμερα. Σοβαρούς γιατί δεν τους βγάζουν? Γιατί είναι ο Ιγνάτιος πάντα έτσι. Όχι, γιατί καλά να πάθουν που υπερισχύουν τα σούργελα και τους αφήνουν να μιλάνε κάνουν, και να βγουν. Βγαίνουν να πούνε, δεν είναι τώρα να βγαίνουν και να λένε έχω εγώ την αλήθεια. Έδωσε μια ωραία οδηγία. Καλά, υποτίθεται ο παπάς αυτό λέει. Έχω εγώ την αλήθεια. Ναι, αν αφήσει τον άλλο τον Καραγκιόζη να λέει και να βάζει τις αγιαστούρες και να θεωρεί ότι με το. Αν βάλει λίγο ακόμα ξαναγίνεται. Πώς το πω, λίγο νερό. Λίγο νερό ξαναγίνεται. Ξαναγίνεται αγιασμός από το μάτι. Αυτό υπάρχει και με μπύρα. Δεν ξέρω, μπορεί. Α. Δεν το έχει πει. Στε σε επόμενο από άλλο. Με κρασί γίνεται, το ξέρουμε. Το με κρασί γίνεται. Κατά το ζαλαφάς υπάρχει. Και τώρα λοιπόν θα ξαναγυρίσουμε στον Παπαρόκα. Είναι ηγούμενος, ο πατέρας Νεκτάριος Μουλατσιώτης. Ο οποίος περιγράφει για τη Θεία Κοινωνία στην είχε προσπάθεια και για να... το τσιπάκι, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Τα θυμάμαι όλα. Θα μας βάλουμε τσιπάκι μέσα. Τα θυμήχε, έβλεπε μπροστά. Ήτανε προφήτης. Θα ακούσουμε για τη Θεία Κοινωνία ένα μικρό παράδειγμα. Θεωρούν ότι θα κολλήσουν οι ίδιοι τα παιδιά τους, γι' αυτό αποφεύγουν τη Θεία Κοινωνία. Εγώ θα σας μιλήσω ανοιχτά και πως έχει πραγματικότητα. Άνθρωποι τους έπεφτε η Θεία Κοινωνία στο πάτωμα, όπως το κάνω μέχρι και σήμερα όταν πηγαίνω σε νοσοκομείο. Σκύβω και τη Θεία Κοινωνία την γλύφω με τη γλώσσα μου από το δάπεδο. Οι γιατροί ουρλιάζουν και οι νοσοκόμοι και φωνάζουν, διότι μου λένε «Γέροντα, θα κολλήσετε μικρόβια. Στα δάπεδα είναι όλα τα μικρόβια του νοσοκομείου μας». Εγώ ποτέ δεν κόλλησα τίποτα. Δηλαδή πας σε ένα νοσοκομείο εκεί που κοινωνούν μερικοί ιερείς, κάποιους ασθενείς και βλέπεις να τύχει τον πατέρα Νεκτάριο να είναι κάτω, λευκά τα πατώματα ή δηλαδή, μπες, ένα μαύρο πράγμα και να γλύφει. Τρέχει, εγώ σου λέω ένα έκτακτο γεγονός και σπρώχνουν οι γιατροί ένα φορείο γρήγορα και βλέπουν ένα μαύρο βραχάκι ξαφνικά στο διάδρομο να γλύφει στα τέσσερα. Ένα τέτοιο. Ναι, ένα εντάξει. Παπούτσι που έπεσε πάνω μια κοινωνία. Ναι, έτσι είπε. Αν πέσει σε κόπρα ένα σκύλο θα γίνει το ίδιο. Δεν έχει δουλειά εκεί. Πες ότι πέφτει, δεν έχει δουλειά εκεί. Μόνο στο νοσοκομείο πέσει η Θεία Κοινωνία. Αυτά. Ναι, γιατί εκεί είναι οι ασθενείς και εκεί γίνεται όλο αυτό. Ναι. Και πάλι όμως είπε αυτό δίπλα το παράδειγμα. Από παπούτσι που έχει πατήσει κόπρα ένα σκύλο, ας πούμε. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται να δώσεις τέτοιο παράδειγμα. Ο ίδιος, ναι, θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώς παράδειγμα δίνει. Ένα άλλο περιστατικό είναι να σας αναφέρω. Όταν πήγα να λειτουργήσω μέσα στο Άγιο Ορτοφόριο και έχουμε μέσα Θεία Κοινωνία, όταν το άνοιξα να το καθαρίσω, διαπιστώνω ότι μέσα στο αρτοφόριο υπάρχουν χιλιάδες λευκά σκουλίκια. Μόλις τα βλέπω παθαίνω ένα σοκ, γιατί τα ανοίγω και ήταν πάνω στο σώμα και το αίμα του Κυρίου, όπως είναι αποξηραμένο το σώμα και το αίμα επάνω εκεί. Τρελάθηκα. Αφού κοινώνησα τους πιστούς, μάζεψα όλα τα σκουλίκια, τις χιλιάδες των σκουλικιών, μαζί με το σώμα του Κυρίου το αποξηραμένο, και το έριξα μέσα στο δισκοπότηρο. Το δισκοπότηρο από πάνω γέμισε σκουλίκια. Και αδελφοί μου, έκλεισα τα μάτια μου γιατί δεν μπορούσα να το βλέπω και αρχίνησα να το πίνω όλο μέχρι τέλους. Δεν έπαθα ποτέ μου τίποτα. Τεκίλα είχε μέσα. Δεν ξέρω. Μεξικάνικη. Τεκίλα ήτανε. Μα είναι δυνατόν. Τι ακούμε. Τι βγάζουνε μέσα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτό ήταν που είπε χθες ότι είχε πιει όλο και ήταν κόκαλο αυτό το νέο στο αλκοτέστ. Αυτό είναι το τρίτο παράδειγμα. Έχει χρησιμοποιεί τρία παραδείγματα. Πάντως με το σκουλίκι δεν σε πιάνει το αλκοτέστ. Γιατί έχει πρωτεΐνη, έχει. Ναι, προφανώς. Είναι σαν να έχει φάει 8 μπριζόλες. Α, ένα πράγμα. Χιλιάδες σκουλίκια. Τι θα πει χιλιάδες σκουλίκια. Και τα πιο όλα. Γιατί έπρεπε να τα πιει, δεν έκανε έτσι να φύγουν. Διάβαζε αραχνοφοβίες. Τι βλακίες ακούμε. Αυτό το πενταήμερο, τι έχουμε ακούσει. Και είμαστε στην αρχή. Στην αρχή είμαστε. Εν τω μεταξύ λένε για την πίστη ότι είμαστε ασεβείς και βρήκαν όλη η κομπλεξική ευκαιρία να πούνε κτλ. Τη μεγαλύτερη ζημιά στην πίστη. Καλά, κάνουν προφανώς, αυτοί οι παπάδες. Όταν ακούς τέτοια δεν. Αυτοί κάνουν. Αυτοί υπάρχει άλλη πλευρά. Και αποδομούν. Υπάρχει άλλη πλευρά. Αλλά επειδή η κυρία είναι μειοψηφούσα αυτή, η άλλη πλευρά. Όχι, ναι. Τουλάχιστον στο δημοσιολόγο είναι μειοψηφούσα. Επειδή κυριαρχεί αυτή στο δημόσιο λόγο, λες το ότι η μεγαλύτερη ζημιά αυτή την κάνουν. Μου στέλνει εδώ μια φίλη ακροάτρια κάτι που δεν το είχαμε εντοπίσει. Το πρώτο κρούσμα κορονοϊού σε σχολείο βρέθηκε στο Γαλάτσι την προηγούμενη εβδομάδα. Θυμόσαστε ποιος ήταν στον αγιασμό φέτος. Στο Γαλάτσι είχε πάει. Ναι, και είχε ποιος πάει. Ήτανε. Ο Κυριάκος. Είχε πάει στον αγιασμό, στο Γαλάτσι. Και... Δεν ήταν στο κολέγιο Αθηνών που ήταν ο γιος της. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Είχε μια πάει. Όχι, όχι. Της πρώτης. Της πρώτης κυρίας. Όχι, της πρώτης Αθηναίας. Έτσι λοιπόν, αυτά με τον Παπαροκά εδώ. Είναι και ηγούμενος. Φοράει το ράσο μονίμως. Δεν τον απομονώνει κανείς να λέει όλα αυτά τα ακραία. Δεν είχε, δώσει δικαιώματα ότι είναι, ας πούμε, ελαφρώς. Δηλαδή και τότε με τα τραγούδια δεν είχαμε καταλάβει τίποτα. Όχι, ένας σοβαρός άνθρωπος. Ένας σοβαρός ιερωμένος. Εγώ αυτή την εικόνα είχα. Άναψε και η φλόγα. Τι έπαθε ξαφνικά. Τέλαντε, άναψε και η φλόγα. Άντε, να κάνουμε τα μικρόβια. Να την δώσω. Άναψε στην αρχαία Ολυμπία, έγινε η τελετή χωρίς κόσμο. Τίποτα. Ο Τζέραλντ Μπάτλερ. Όχι. Είναι λαμπαδιδρόμος ο Τζέραλντ Μπάτλερ. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι απ' έξω. Τον κάλεσαν στη Σπάρτη, το ξέρεις αυτό, επειδή είχε κάνει τον Λεωνίδα. Α, ναι. Ο ηθοποιός. Κάλεσαν τον ηθοποιό που είχε ταυτίστηκε τώρα αυτός. Ό,τι και να ακούσω, δεν μου φαίνεται τίποτα γιατί παράδοξο. Γιατί δεν κάλεσαν τον Αχιλέα. Οτιδήποτε ακουστεί, μου φαίνεται όλα φυσιολογικά. Λοιπόν. Πού είναι ο Κόλιν Φάρελ. Ναι, θα τους αρχίσεις όλους τώρα. Ναι. Βελόπουλος. Βέβαια. Βελόπουλο. Γιατί μιλάς έτσι. Άσχημα εννοείς. Πρόστιχα. Χιδέα. Ο Βελόπουλος. Πούλησε στην Τρούπα, βέβαια είμαστε. Στην Τρούπα είμαστε. Αν δεν μιλήσουμε και στην Τρούπα, βρώμικα. Ο Βελόπουλος την προηγούμενη εβδομάδα πούλησε το Βυζαντινόν. Πώς πήγε. Δεν ξέρω. Καλά θα το πήγε. Βυζαντινόν είναι η αληφή, την οποία την βάζει στα χέρια σου τρεις φορές τη μέρα και προστατεύεσαι. Έγινε ολόκληρο θέμα. Έχει παρέμβει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Το άσκησε εκεί έρευνες, διώξεις και όλα τα υπόλοιπα. Κανάλια έπαιξαν το θέμα. Λογικό. Εμείς εδώ, ο κόσμος πολλής λέει τι είναι όλα αυτά. Πάντως, τα παλαβά. Αν θέλει ο εισαγγελέας να ψάξει, έχει και κάτι άλλο. Εντερικών, δυσεντερικών, στομαχικών, εμετικών. Μία κίνηση πρέπει να κάνει ο εισαγγελέας. Να τα πάρει όλα αυτά και να κάνει μια ανάλυση. Ποια είναι η διαφορά του εντερικών, του τελοπών, με το απορροφητικών, το ακραίων και το βυζαντινών. Ποια ακριβώς διαφορά. Αν από αυτό θα τεκμηριωθεί οποιαδήποτε. Εύγολα. Και τι έγινε για πες. Και τον έβγαλε και το Open σε ρεπορτάζ κτλ. Και είπε το Open ότι ο Βελόπουλος πουλούσε φάρμακα που θεραπεύουν. Mm-hmm. Με κάποιο τρόπο mm-hmm. τον ιό και αυτό το πιάσε ο Βελόπουλος χθες στη Βουλή και λέει δεν το παγώ ποτέ αυτό. Να ακούσουμε την απολογία του γιατί το γυρίζει κιόλας όπως κάνουν όλοι αυτοί. Καλά όλοι αυτοί στρέφεται κατά όλων των υπόλοιπων. Που κατάλαβαμε όλοι οι υπόλοιποι κάτι λάθος ναι, από αυτό ναι. που έλεγε. Πάμε. Δεν μπορώ να καταλάβω κύριοι συνάδελφοι πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας τα οποία μέμφονται την εργασία μου διαστρέφοντας αυτά που έχω πει και να μην υπάρχει ούτε εσουρού ούτε η κυβέρνηση για να τραβήξει αυτιά. Και το λέω γιατί παρουσίασα ένα σκεύασμα γιατί αυτή η δουλειά μου, το οποίο είναι βιολογικό, στο οποίο δεν είπα ποτέ ότι θεραπεύει. Δεν μου δώσαν το δικαίωμα ενώ με έβριζαν συνεχώς λέγοντας ψέματα εις βάρος μου ότι είπα ότι θεραπεύει. Δεν μου έδωσαν το δικαίωμα να απολογηθώ όπως λέει η δημοσιογραφική δεοντολογία. Και επειδή ασχολούμαι με τα μέσα, θα πω το εξής. Γιατί είναι νόμιμο αυτό που έκανα, δεν ήταν παράνομο. Νόμιμο, μία φορά το παρουσίασα. Και δεν έκανα κάτι παράνομο, το επαναλαμβάνω. Ορίστε. Δεν του δίνουν το δικαίωμα να απολογηθεί. Τον διαβάλλουν. Δεν έχει και βήμα. Δεν να έχει τα πει. Και βήμα και. Ένας αδικημένος από τα μέσα, θα λέει. Όλα κανείς. Αυτά που λέει. Και τον πνίγει το δίκαιο και έπρεπε να βγει προς τα έξω ότι είναι αυτός αδικημένος και όλοι οι άλλοι είναι οι ένοχοι που τον κατηγορούν και τα υπόλοιπα. Δεν κοιτάει που κατά λάθος είναι έξω και δεν, και δεν είναι μέσα. Που είναι βουλευτής πρόεδρος κόμματος. Γι' αυτό είναι έξω. Ναι. Αυτό είναι το λάθος. Το κατά λάθος είναι αυτό. Δεν ξέρουμε αν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όντως δεν είπε τη λέξη θεραπεύει. Δεν την έχει πει τη λέξη θεραπεύει. Αλλά όμως αυτό το κλίμα, όταν βγαίνει και λες, έχω αυτό που θα σας προστατεύσει. δεν ισχύει και δεν έχει την έννοια του θεραπεύω. Είναι ανάγκη να πει την ακριβή και διατύπωση. Και παραπλανά. Και παραπλανά και το κάνει για εμπορικούς λόγους, γιατί μες στον πανικό ηλικιωμένοι και άλλες κατηγορίες θα πάνε να αγοράσουν το συγκεκριμένο φάρμακο. Να ακούσουμε και να θυμηθούμε τι είχε πει για το Βυζαντινόν. Το καλύτερο αντισηπτικό, αντιμικροβιακό, το οποίο δρά εναντίον των μολύσεων και των λοιμόξεων, ιδανικό για την αντιμετώπιση των παθήσεων του αναπνευστικού, είναι αυτό εδώ το Βυζαντινόν. Βυζαντινόν. Γιατί βάζετε μία το πρωί στα χέρια, μία το απόγευμα και μία το βράδυ και δεν περνάει ούτε κοροναϊός, ούτε ιώσεις γρήπης, ούτε ιώσεις, τίποτα. Πάρτε λοιπόν τη Βυζαντινόν, οι μεγάλες ηλικίες, οι επαθείς ομάδες, οι γονείς και τους παππούδες σας. Πάρτε αυτό εδώ και θα με θυμηθείτε. Που είναι ό,τι καλύτερο. Ούτε να φοβάστε τον κοροναϊό, ο οποίος απλώνεται δυστυχώς, το επαναλαμβάνω. Αντιβακτηριακό για κοροναϊούς και τα λοιπά, τουλάχιστον τα χέρια μας τα καθαρίζουμε και είναι πεντακάθαρα μία το πρωί, μία το μεσημέρι, μία το βράδυ και δεν φοβάστε τίποτα. Ειδικά οι επαθείς ομάδες με τον κοροναϊό βρήκαν τη λύση. Βρήκαν τη λύση. Η Βυζαντινόν και τελειώνει το άγχος τους. Ούτε κοροναϊούς, ούτε ιούς της γρήπης, τίποτα από όλα αυτά. Πεντακαθαρίδες και κυκλοφορείτε. Το βίντεο έχει κατέβει από το YouTube, δεν υπάρχει. Τον ήχο όμως εμείς εδώ τον έχουμε έτσι κι αλλιώς. Εδώ όλο αυτό, ναι, δεν είπε τη λέξη θεραπεύω, αλλά έχει πει όλα τα άλλα που συνηγορούν στο να θεραπεύω. Το βίντεο γιατί κατέβηκε? Δεν ξέρω, κατέβηκε. Α, γιατί, τι θέμα έχει? Δεν ξέρω γιατί κατέβηκε. Γιατί το κατέβασε, σιγά. Λεπτομέρεια τώρα. Αυτή τη λεπτομέρεια θέλω να δω. Λέδωνες ακροατής, λοιπόν, αν θέλετε να τα έχετε καλά με τους ακροατές, θα δοξάζετε Άδωνη και θα κράζετε ανελέητα Σιριζέους μόνο. Αυτά θέλει ο λαός. Α. Δεν ξέρω αν το λέει ειρωνικά ή όχι. Η απάντηση είναι ότι το θέμα μας εμάς εδώ και ο στόχος δεν είναι να τα έχουμε καλά με κάποιους, τους ακροατές, διοικήσεις ή οποιονδήποτε, να τα έχουμε καλά με το μέσα μας. Τη συνείδησή μας τουλάχιστον. Ναι, άντε να την πούμε έτσι, γιατί πολλοί θα πούνε δεν έχετε και συνείδηση. Μα το μέσα μας, ό,τι υπάρχει μέσα στον καθένα. Οπότε αυτός είναι ο στόχος μας. Ό,τι λέμε, το λέμε αυτό το κριτήριο πάντα και το λέμε και χρόνια κιόλας. Οπότε δεν είναι το θέμα μας να τα έχουμε καλά με τους ακροατές. Αν λειτουργούσαμε έτσι, δεν θα ήμασταν εμείς. Θα έρχομαστε εδώ να λέμε. Ένα εμπορικό προϊόν, να λέμε, ναι, αυτό που πουλάει. Να λέμε αυτά που θέλει ο ακροατής να ακούσει. Αυτό που κάνουμε τελευταία 20 χρόνια είναι μακριά από αυτό έτσι κι αλλιώς. Τι ανούσιο. Και αυτό βέβαια έχει προσελκύσει όσο έχει προσελκύσει αυτά τα χρόνια για να υπάρχουμε 20 χρόνια. Και λέει εδώ ένας άλλος πάλι ακροατής στην Αγγλία, πάνω στη Βόρεια Αγγλία. Στο Harrogate, οι Άγγλοι παραλύλησαν και δεν έχουν αφήσει χαρτί υγείας στα ράφια. Α, τα Βενεζουέλα και η Αγγλία. Πού είναι η βούλτεψη να τα πού πει όλα βούλτεψη. Αυτά. Γινόμαστε Βενεζουέλα και δεν εδώ το έχουμε καμπάρει. Εδώ επειδή πήγα σούπερ μάρκετ έχει χαρτιά υγείας. Α, ναι. Χθες, ναι, όλες και καπιτό, ναι. Δεν πήραν τα καλά και έχουν μείνει τα φθηνά που είναι σαν γυαλόχαρτο. Αυτά τα αρωματικά δεν λες. Βέβαια τα αρωματικά. Αυτά λες το που είναι σε χαρτονόμισμα. Εγώ παίρνω με τα δολάρια που είναι. Όχι, αυτά σε εκδέρουν, δεν είναι τώρα. Ότι παίρνω τα δολάρια, αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω τι κάνεις εσύ. Ναι. Έχει πάντως, από μια έρευνα που έκανα. Τρίφυλα. Έχουν τελειώσει τα. Όλα είμαι τα στο ίδιο θέμα. Είμαι στο ίδιο θέμα. Δεν έχω αλλάξει. Τρίφυλα ενώ τα κολλάω. Έχουν τελειώσει όλα τα αντισηπτικά. Μαντιλάκια και υγρά. Αυτά έχουν τελειώσει. Και τι περιμένουμε, χλωρίνη. Χλωρίνες και υπάρχουν ακόμα. Χλωρίνες και υνοπνεύματα, όλα αυτά υπάρχουν. Σιγά. Ψυχραιμία, παιδιά. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε Πέμπτη. Μας στέλνετε μηνύματα στη διεύθυνση radio@parpolitica.gr. Το site το επίσημο είναι ελληνοφρένια.net.gr και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Και στο YouTube είμαστε στο official, έχει από κάτω και ένα chat και μπορείτε να κάνετε και εγγραφή. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο. Mm. Έχουμε διαφημίσεις. Μπήκαμε και την είχε ανοίξει το μικρόφωνο, το ένα. Το ένα, ναι. Ο Χρήστος Μυρίδης. Okay. να ξέρουμε, ενώ ποιος δεν το κάναμε εμείς. Ο Μυρίδης που ρυθμίζει τον ήχο, μπήκαμε από το διάλογο. Ναι, Ρουφιανάκο. Όχι, δεν είναι. Ρουφιανάκο. Καλά κάνεις και το θέτεις το θέμα. Έχεις δίκιο, κάτσε σε λάθος θέση. Κάτσε να αλλάξω καρέκλα, θα διορθωθούν όλα μετά τις διαφημίσεις. Βάλε διαφημίσεις. Κυρίες και κύριοι, είμαστε Τσιγκάνοι και Οθωμανοί, Τούρκοι προβοκάτορες και φιλοσκοπιανοί. Μπράβο! Νάτος, ο συνάδελφος, τα λεφτά στη Βουλή. Μπογδάνο, δεν έχουμε ακούσει από αυτά τα μικρόφωνα. Ναι, και τι, δεν θα ακούμε από αυτή την εκπομπή Μπογδάνο, επειδή ακούγεται πριν. Όχι, εδώ να τον ακούμε με άλλη οπτική, με άλλο φίλτρο. Έτσι κι αλλιώς. Χτες στη Βουλή, λοιπόν, ο συνάδελφος έδωσε κόσμο. Το είδες. Γιατί να μην δώσει. Έδωσε κόσμο. Τι άλλο θα κάνει. Και όχι μόνο κόσμο. Τι άλλο έδωσε και σκυλιά. Ο σκυλιά νομίζω όχι, αλλά έδωσε κόσμο. Κυρίες και κύριοι, μαζί με αυτά και κλείνω, θα σας δώσω τον κύριο Ξάνθο, το μεάρχη υγείας, θα σας δώσω την περίπτωση Βαρεμένου και Μάρκου, την περίπτωση του κυρίου Παπαδημούλη, να σας δώσω την περίπτωση της κυρίας Χριστίδου, την περίπτωση του κυρίου Κυρίτσι, να σας δώσω το σύρος, κυρία Τσαμπίκα Παπαδήμα, την περίπτωση του Κώστα Βαξεβάνη, να σας δώσω εδώ την περίπτωση του Είτε Τράδιο και επίσης να σας δώσω την περίπτωση της εφημερίδας Συντακτών, την περίπτωση των αναρτήσεων του κυρίου Ραπίδη, την περίπτωση του συμβούλου του κυρίου Κοτζιά. Θα σας δώσω σφαίρα στην καρδιά μετανάστη, θα σας δώσω την ελληνική πρεσβεία πλάι σε σημαίες της Αλνούσρα, την περίπτωση της Bridging Europe και την περίπτωση του Model of the European Union Studies, άκου τώρα, την περίπτωση του Πανεπιστημίου Γαλατάσαράι και την περίπτωση του πόθεν προέρχεται. Κυρίες και κύριοι, μαζί με αυτά και κλείνω, θα σας δώσω τρόλ. Τα δώσε όλο όπως... Προβοκάτσια. Καταγγέλω προβοκάτσια. Γιατί? Δεν είναι, είναι προϊόν μοντάζ. Καλά, προφανώς. Θες να διαστρεβλώσεις τους λόγους ενός σοβαρού βουλευτή της συμπολίτευσης. Δεν απέχει από την πραγματικότητα. Όχι. Έδωσε ονόματα. Άλλο αυτό. Είναι όμως προβοκάτσια. Είναι. Εγώ θα έκανα κάτι. Μα είμαστε εκπομπή προβοκάτσιας. Μα αυτό είναι, γι' αυτό υπάρχουμε, γι' αυτό μας πήρανε, γι' αυτό μας παίρνουν όπου πάμε, για να κάνουμε τέτοια και κάνουμε και λίγα. Περνόμαστε δηλαδή. Μπράβο. Μας παίρνουν και περνόμαστε. Και περνόμαστε. Δεν τρεπόμαστε γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε στα. Έδωσε κανένα τελικά, έδωσε κανένα νύχτα. Όλους μου, τους έδωσε όλους. Αυτούς που είπε εκεί, εμείς το φτιάξαμε εδώ ότι τους δίνει, τους αποκάλυψε ότι είναι πράκτορες των Τούρκων. Όχι πράκτορες, ότι με όλα αυτά τα δημοσιεύματα που αναπαράγουν. Εξυπηρετούν του Ερντογάν την πολιτική, τακτική τους και όλα τα υπόλοιπα. Είναι λίγο παλαιομοδίτικο αυτό. Τους έπρεπε κάποιος να το κάνει, το κάνω από καταλαβαίνω, έτσι. Τους ονομάτισε κανονικά. Μήπως επειδή άκουσα διάφορα site, εφημερίδες κτλ. Μήπως είναι διαφήμιση. Δεν ξέρω. Του τα έχουν σπρώξει. Δεν ξέρω. Η εφημερίδα των Συντακτών. Η εφημερίδα των Συντακτών, δεν νομίζω, δεν νομίζω. Δεν χρειάζεται. Λειτουργεί ως διαφήμιση. Αυτό είναι διαφήμιση. Okay, εντάξει. Δεν ξέρω αν τα είπε στην εκπομπή πριν. Το Είτε Τράδιο. Ναι, όλοι αυτοί. Είπε, είπε πάλι τέτοια. Α. Είπε, είτε τράδιο, ναι. Το... Άγγιζε την εκπομπή, δεν ξέρω. Το έπαιξε λοιπόν, το. Λοιπόν, έλα, με ένα κινητό στο χέρι σου όλη την ώρα. Τι ναι, διαβάζω. Τι παίζεις, Witch Bleach. Όχι, όχι. Α. Το. Πώς το είπες. Πώς λέγεται. Νομίζω ένα αλλιώς. Word Bleach. Μπράβο, ναι, γιατί λέξεις βάζουμε, δεν βάζουμε. Witch. Επειδή λέγαμε Witch, μάγισσες. Αναρχικές βίκα, λεσβίες, μπαχαλοσατανίστρες, μάγισσες. Η Ισπανία χτυπήθηκε από τον κορονοϊό. Δεν έχει χτυπήθει μόνο η Ελλάδα, γιατί η Χριστίνα Μπόμπα έχει κορονοϊό, όπως έκανε δηλώσεις με τον Τάνι Μανίδη. Δεν το ξέρεις. Όχι, δεν το ήξερα. Ο Τόμ Χάνκς. Πάλι καλά, να το ξέρουμε να μην με πάμε. Με το που έγινε Έλληνας. Μην πάμε με αυτούς. Με πού να πάμε. Άμα θέλω να πάω με τον Τόμ Χάνκς, ας πούμε. Δεν μπορώ. Είναι στην Αυστραλία. Να μην πάω με τον Τόμ Χάνκς. Έχουν και οι δύο οι Χάνκς που είναι και Έλληνες πια. Η Ισπανία, η κυβέρνηση. Αυτό λέγανε το πουλί σου και την υπογραφή σου να προσέχει. Μα πρόσχε, θα προσέχουν, θα βάζουμε το πουλί μας τώρα. Είναι αργά τώρα. Ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, τον θυμόμαστε όλοι, είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ισπανίας. Η σύντροφός του έχει κορονοϊό. Οπότε περνάει από εξέταση όλη η κυβέρνηση. Αν τη βρωμιά, ρε, τι θα είχαν. Του Τσίπρα, δεν είναι αυτός ο Ιγκλέσιας. Ήτανε. Αυτός με την κοτσίδα. Τσίπρας Ποδέμος Βενσερέμος. ΣΥΡΙΖΑ Ποδέμος Βενσερέμος. Οπότε έχουμε θέματα. Να ακούσουμε έναν γιατρό. Βγαίνουν πολλοί γιατροί αυτές τις μέρες. Τα λένε οι άνθρωποι καλά, αλλά έναν άκουσε σήμερα. Εννοείς αυτούς με το Ράσο ή άλλους. Όχι, όχι. Με το λευκό. Με τα λευκά, όχι με τα μαύρα. Με τα λευκά, όχι με τα μαύρα. Άκουσα σήμερα το πρωί έναν ωραίο, τον είχαν βγάλει. Είναι καθηγητής βέβαια ο άνθρωπος, είναι γνωστός. Τον είχαν βγάλει ο Δημήτρης Οικονόμου και η Μαρία Αναστασοπούλου στο Sky. Τα είπε τόσο απλά, σε σύντομο χρόνο, τόσο καθαρά, που νομίζω για να προσφέρουμε και σαν εκπομπή κάτι χρήσιμο, έχει ένα νόημα να ακούσουμε μερικά από αυτά που είπε. Εάν έχουμε ένα κοινό κρυολόγημα, γιατί το 85% των περιπτώσεων κορονοϊού θα έχουμε ένα κοινό κρυολόγημα. Το 85%? Το 85%. Ανεξαρτήτως ηλικίας. Ανεξαρτήτως ηλικίας. 85% όλων των ανθρώπων που θα μολυνθούν από τον ιό θα έχουν ένα κοινό κρυολόγημα και θα καθίσουν σπίτι τους υγρά, και θα το περάσει ελαφρά, αντιπαιρετικά και δεν ενοχλούμε καθόλου το σύστημα υγείας. Πολύ απλά και πολύ καθαρά. Είσαι κάτω των 40. Απλά έτσι. Δεν είναι πλήρη τις υποδιαγραφές για να είναι σε κανάλι υπαλληλεοδικής. Είναι ο κύριος Σύψας, δεν ξέρω αν είπαμε το όνομα. Καθηγητής ιατρικής Νικόλαος Σύψας. Δεν πλήρη τις υποδιαγραφές. Να τον κάνουμε τι άμα δεν τρομοκρατηθεί ο κόσμος. Με αυτό που λέει μας ησυχάζει. Όχι, δεν μας ησυχάζει. Εγώ προτείνω να μην ξαναβγεί σε κανάλι συγκεκριμένο. Ίσα-ίσα μπορεί να λέει το 85%. Αυτό δεν σημαίνει ότι βγαίνουμε σαν τους τρελούς και κάνουμε βόλτες και πάμε σε κόσμο και όλα τα υπόλοιπα. Προσέχουμε γιατί αφορά μπαμπάδες, μαμάδες, παππούδες, γιαγιάδες και δεν ξέρεις και από όλους τους άλλους. Οπότε δεν έχει αλλά εδώ. Αλλά είναι κόντρα απλά στην ιστερία των καναλιών. Μπράβο, ναι. Τι να το κάνουμε. Για όσους είναι τώρα κάτω, είσαι και εσύ κάτω των 40 ετών. Είσαι μεγάλος, φαίνεσαι. Λόγερα. Για εμάς τους δύο που είμαστε κάτω των 40 ετών. Θα σας πω και κάτι άλλο ακόμη πιο ιδιαίτερο. Οι άνθρωποι κάτω των 40 ετών, η πιθανότητα θανάτου είναι 0,1%. Δηλαδή πιο πολύ κινδυνεύουν από το τροχαίο παρά από το κορονοϊό. Άρα λοιπόν, μην πέφτουμε μεγάλο πανικό. Ποιο είναι το πρόβλημα? Μην διασπείρουμε τη λίμωξη σε ευπαθείς ομάδες. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και γι' αυτό μαχόμαστε. Γι' αυτό μάχονται λοιπόν οι γιατροί και όλοι οι υπόλοιποι. Κόψτε τα αυτοκίνητα, δεν καταλάβατε. Ή κάτω από 40. Εκεί πάμε στη γενική και διαχρονική οδηγία. Προσέχετε πώς οδηγάτε. Εκεί πάμε σε άλλη κατηγορία. Όχι, στη ΛΕΑ, τα γνωστά. Τα γνωστά, ναι, που είναι πάντα χρήσιμα επίσης. Αυτό που είναι ένα θέμα και θα το ακούσουμε και στην πορεία, τι ακριβώς συνέβη στην Ιταλία, είναι η κατάρρευση του συστήματος υγείας. Το δικό μας σύστημα υγείας έχουν φροντίσει να το πριονίσουν όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν. Το δημόσιο σύστημα. Εντάξει, βαστάει, γιατί τώρα αυτό έρχεται τώρα να κρατήσει το λαό ολόκληρο. Το δημόσιο σύστημα έρχεται να κρατήσει. Οι νοσηλευτές, οι γιατροί, οι υποδομές που δεν έχουν γίνει, οι μονάδες που είναι κλειστές, οι επενδύσεις που δεν έχουν γίνει, οι περικοπές που γίνανε όλα αυτά τα χρόνια. Όλοι αυτοί οι ταλέποροι άνθρωποι, προσωπικό, ήρωες, θα κρατήσουν τώρα έναν ολόκληρο λαό εκεί που πρέπει να τον κρατήσουν. Αυτή την έκκληση την κάνει και ο κύριος Σύψας. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα που θέλω. Και γι' αυτό κυρίως ήρθα στην εκπομπή σας, είναι να προστατεύουμε το υγειονομικό σύστημα. Οι υγειονομικοί μας είναι, όπως είναι οι στρατιώτες των Εύρω που τους φροντίζουμε και τους αγαπάμε, είναι και οι υγειονομικοί μας. Απαραίτητη. Μην πηγαίνουμε, δηλαδή ακούω φαινόμενα που κάποιος πηγαίνει στο νοσοκομείο με πυρετό και βήχα, καταφέρνει και μπαίνει μέσα, διαφεύγει. Δεν παίρνει μέτρα. Δεν παίρνει μέτρα και μετά βγαίνει και λέει: γιατί δεν μας σταματήσανε. Μα εσύ έγινε μέρος στο νοσοκομείο ότι έρχεσαι και είσαι άρρωστο. Δηλαδή έχουμε ατομική ευθύνη. Είναι πλέον. Αρκετά περιστατικά αυτά που λέτε. Ακριβώς, είναι ατομική ευθύνη. Μην επικαλούμαστε το σύστημα. Εμείς φτάνοντας στο νοσοκομείο. Στην πύλη λέμε: έχω πυρετό βήχα, μπορεί να έχω υγιεινή λίμωξη. Δώστε του μία μάσκα. Φοράει τη μάσκα, ειδοποιεί το εφημερίδιο και το περιμένει και το χειρίζεται ανάλογα. Έτσι λοιπόν, προσοχή και σεβασμό στα νοσοκομεία και στους ανθρώπους. Και στον Καναδά, λέει, τα ίδια. Τρέχουν όλοι να πάρουν χαρτιά υγείας. Τι θέλει εδώ ο Μάνος. Κόψη μου φέρνει ο κορονοϊός. Τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά. Έχουν διαβάσει και στην Ιταλία. Γιατί τέτοιος, στην Ιταλία τώρα είναι μόνο ανοιχτά φαρμακεία και σούπερ μάρκετ. Γιατί θα θέλουμε να πηγαίνουμε μαζί με άλλους στο σούπερ μάρκετ όμως και που θα είναι ανοιχτά, τι να το κάνω. Γιατί άντε θα βγει τέτοιο. Από όλο 13 να δίνουμε για να μπω μέσα να αγοράσω ένα φαγητό. Δεν θα χρειαστεί να έχει. Θα αναγκαστικά θα πα σε ένα σούπερ μάρκετ. Αν γίνει και εδώ το ίδιο. Ή στην Ιταλία δεν πάνε σούπερ μάρκετ, τι τρώνε. Άντε θα τρώμε τα πτώματα. Μα τι λέει. Μάζεψε τον. Μέσω ενημέρωση είμαστε. Αν δεν τρομοκρατήσουμε, θα τρώμε τα πτώματα. Μην μασάτε. Ευτυχώς έχουμε τον κύριο Σύψα, ο οποίος μιλάει και για τα παιδιά. Τα παιδιά θα τα περάσουν σίγουρα ελαφρά. Κάτω των 10 ετών δεν υπάρχει ούτε ένας θάνατος στον κόσμο. Κάτω των 10 ετών. Μάλιστα. Εντάξει, άρα λοιπόν ο κίνδυνος για τα παιδιά είναι αμεληταίος. Ποιο είναι το πρόβλημα με τα παιδιά? Ότι μπορεί να έχουν ελάχιστα συμπτώματα ή καθόλου συμπτώματα και να μεταδίδουν. Για πόσο λόγο... διάστημα? Αυτό είναι δυστυχώς πρέπει να είναι μεγάλο το διάστημα. Τα στοιχεία τα τελευταία που έχουμε είναι, μπορεί να είναι και 2 εβδομάδες και 3 εβδομάδες. Δεν τόσο ξέρω πολύ. Έτσι λοιπόν, τα παιδιά, αυτό είναι ο κίνδυνος. Γι' αυτό κλείσαν και τα σχολεία, επειδή δεν παθαίνουν κάτι τα ίδια και είναι πολύ καλό αυτό. Αλλά όμως αδιαολάκια μεταδίδουν τον ιό. Επειδή τρέχουν πάνω κάτω, δεν παίρνουν μέτρα προστασίας. Κρατάει πιάνουν τα μούτρα του, κάνουν τα πάντα, τα ότυχη. Βρωμίζουν τα νύχια του. Τα παιδιά θα κάνουν ό,τι μπορεί να κάνει ένα παιδί. Η απορία όλων είναι η Ιταλία, που είναι μοντέρνα χώρα, δεν είναι η κομμουνιστική Κίνα. Που από ό,τι βλέπω ξαναγυρίζουν. Το κομμουνισμό ήρθε. Το ξέρω, το είπαν χθες. Το είπανε. Το Άδωνις το πει, όχι ακόμα. Το είπε χθες, το είχαμε εδώ. Δεν ακούσε ελληνοφρένεια. Δεν μου πολύ αρέσει. Ναι, εντάξει. Παλιά μου αρέσατε περισσότερο. Να σας πω την αλήθεια. Και εμένα. Εγώ σας άκουγα στο Sky. Τώρα καλοί είστε. Καλοί είστε. Αλλά δεν είναι και όπως παλιά. Βέβαια έχουν αλλάξει και οι εξελίξεις. Και τα γεγονότα. Τα λένε αυτά μέσα οι ακροατές. Παίρνουν και λένε τέτοια. Μερικά τα λένε. Τι ακριβώς έγινε στην Ιταλία? Να ακούσουμε και τι, επειδή έχει 190 είχε νεκρούς χθες. Συγγνώμη, λέει τώρα. 160 πέρυσι. Το Mega Channel. Το Mega Channel. Παρένθεση. Άρωμα Hollywood στην Ελλάδα. Επειδή έφτασε ο Gerard Butler στη σπάρτη που έκανε τον Λεωνίδα. Τι ζούμε πια. Τι ζούμε. Γιατί να είναι ο ιός μόνο τόσο απαλός και το 85% αντικλιτώνει. Ναι, δεν ξέρω αν αντικλιτώνει, αλλά. Είναι αυτή η κεκτημένη ταχύτητα των δημοσιογράφων και αυτών που γράφουν τα σουπεράκια από κάτω. Να χαρούνε με την παπαριά. 15 κλισέ στο μυαλό του και τα κολλάνε όπου. Ναι, άρωμα Hollywood. Μύρισε χωρί. Έκλασε ο Gerard Butler και μύρισε ο Hollywood. Αυτή την ώρα μπορούν να είναι άλλοι 10 από το Hollywood εδώ. Ναι. Πάντα έρχονται στην Ελλάδα σε διακοπές, με τα σκάφη του, σε νησιά, σε οτιδήποτε. Λοιπόν, ο κύριος Σύψας λέει τι ακριβώς έγινε στην Ιταλία. Τώρα στην Ιταλία γιατί έγινε. Πρώτον, η Ιταλία έχει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού το οποίο είναι υπέργυρο, είναι τρίτης-τέταρτης ηλικίας από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. 22,4-7% διαβάζω το γενικό. Για τον λόγο αυτό και οι περισσότεροι θάνατοι, ο μέσος όρος των θανόντων είναι 81,5 έτη. Άρα αφορά κυρίως αυτές τις ομάδες των θανάτων. Το δεύτερο είναι ότι όλα τα κρούσματα ήταν στη Βόρεια Ιταλία. Σχεδόν όλα. Με αποτέλεσμα να πιεστεί πολύ το τοπικό σύστημα υγείας και σε κάποιες τιμές να λυγίσει. Αυτά με την Ιταλία και τα στατιστικά, γιατί οι ειδήσεις μεταδίδονται όπως μεταδίδονται, αλλά δεν δίνονται τα ακριβή στοιχεία. Έχει μια αξία να ξέρουν τα ακριβή στοιχεία. Όλα αυτά λειτουργούν ηρεμιστικά, καθησυχαστικά, χωρίς όμως να ξεχνάει κάποιος τι πρέπει να κάνει. Και να μην ξεχύνεται να τηρεί όλα αυτά που λένε. Τα λένε 15.000 φορές τη μέρα. Τα είπε και ο Πρωθυπουργός χθες. Τα λένε και οι γιατροί. Πλένεις χέρια, προσέχεις, δεν πας σε συναθρήσεις. Δεν μαζεύεσαι με κόσμο. Προστατεύεις τους ηλικιωμένους, παππούδες, γιαγιάδες, μαμάδες όσοι έχουν μεγάλες, μπαμπάδες. Και όχι μόνο μεγάλες και που ναι, είναι ναι, ναι. Ομάδες, δεν έχει ναι. Επειδή όπως ακούμε, δεν είμαστε εμείς γιατροί, όπως ακούμε αφορά τις μεγάλες ηλικίες ή όποιον έχει κάποιο νόσημα άλλο ή δεν μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Εμείς γιατί δεν είμαστε γιατροί? Καλά, είμαστε δημοσιογράφοι. Γιατί δεν έχουμε μέσο, δεν έχουμε λόγο, δεν είμαστε, έχουμε μικρόφωνο. Δεν έχουμε τελειώσει την ιατρική. Ο παπάς γιατί να είναι κι εγώ να μην είμαι, επειδή φοράω πιο casual. Ωραία, γίνε κι εσύ. Θέλω κι εγώ. Παπάς. Όχι, το άλλο. Άρης. Μάμα γίνεις παπάς, γίνεσαι τα πάντα. Είσαι κυρίαρχος, είσαι εξουσία, είσαι πάνω από κυβερνήσεις. Λοιπόν, να βάλω το τα μεταξωτά τα μαύρα και να φυσάει. Βάλε θα γίνω τα μεταξωτά και να φυσάει. Λέγαμε πριν για την κίνηση, αυτό που είπε ο καθηγητής ότι κινδυνεύει κάτω του 40 πιο πολύ από τροχαίο και στέλνει εδώ ένας. Πατάτε φρένο στο πορτοκαλί και δεν υπολογίζετε ότι είμαστε εμείς από πίσω, ότι είμαστε από πίσω εμείς οι νορμάλ Έλληνες που πατάμε τέρμα γκάζι. Θα σκοτωθούμε καμιά μέρα. Μα τι είναι αυτά, όντως. Ξαφνικά στο βλέπει πορτοκαλί και σταματάει. Ευρώπη. Ή κάποιοι άλλοι σταματάνε για να περάσουν πεζοί. Άλλο αυτό. Είναι, άκου τώρα, ότι φτιάξαμε δρόμους για τους πεζούς. Ναι, τι είναι για τους πεζούς στο πεζοδρόμιο. Αν δεν περνάει απέναντι, δεν περνάει απέναντι. Για κάποιο λόγο. Ναι. Να βρει τρόπο. Ναι. Να κινείται στο ένα πεζοδρόμιο. Κάποια στιγμή θα έχει μια υπόγεια διάβαση κάπου. Υπάρχει μια. Από εδώ, αν ξεκινήσει, έχει μια στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ωραία. Πας εκεί, περνάς και γυρίζεις. Οπότε. Εναέριες διαβάσεις. Δεν υπάρχουν. Άρα. Δεν υπάρχουν εναέριες διαβάσεις. Δεν έχουμε. Κάτι γέφυρες από εδώ και από εκεί. Πού είναι η γέφυρα. Που περνάμε το τρένο από τη μία στην άλλη. Στην παραλιακή φτιάχνουν δύο, έχουν μείνει τα κουφάρια αυτά, τα τσιμέντα, τα φαραωνικά. Το κράτος. Τι κάνει το κράτος. Γι' αυτό σκοτώνει το κόσμο. Αυτό κάνει το κράτος. Μια τελευταία ηλικία. Λες με τον ιό να καθυστερήσουν τα έργα στο ελληνικό. Θα καθυστερήσουν. Το φοβάμαι. Κοίτα, θα καθυστερήσει ό,τι χρήσιμο ήταν. Ήτανε τσάπες να μπουν τώρα. Ναι, θα μπαίνανε. Θα καθυστερήσει ό,τι χρήσιμο ήταν να γίνει σε αυτόν τον τόπο και θα έρθει πιο γρήγορα ό,τι κακό ήταν να έρθει σε αυτόν τον τόπο. Περικοπές, απολύσεις, μειώσεις. Που θα ερχόταν έτσι κι αλλιώς. Απλά βρέθηκε μια ωραία αφορμή. Βρέθηκε μια φοβερή τρομερή φοβερή αφορμή. Αφορμή να τα κάνουν θα αποδοθούν όλα και να αναγκαστεί ο Κυριάκος να μην τηρήσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις. Τι να κάνει, αυτό ο κορονοϊός. Μα δεν μπορεί να του πεις και κάτι μήπως γιατί ήρθε ο κορονοϊός. Δηλαδή δεν λέει κάτι ψέματα. Το είδαμε, να το ήρθε. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν θέλει να πει και ψέματα. Ήταν έτοιμο να το κάνει. Σε ξενοδοχεία, από ό,τι διαβάζω, ξενοδοχεία των νησιών έχουν αρχίσει απολύσεις. Καλά, άμα πάει η Πανελλήνιες τον Ιούλιο. Προφανώς και θα πει. Δεν θα και πάει, γι' αυτό έχουν αρχίσει ακυρώσεις τουριστών. Τώρα, ποιος Ιταλός σκέφτεται να έρθει διακοπές, πας καλά. Ποιος σκέφτεται να πάει στην Ιταλία, να μην έρθει. Τι εννοείς, ποιος Ιταλός. Να μην έρθει ο Ιταλός. Ποιος Κινέζος θα έρθει να κάνει το γάμο του στη Σαντορίνη. Άρα να κλείσουμε την Ακρόπολη τώρα. Δεν είναι ότι θα έρθει ο Κινέζος. Αν θέλουμε, την κλείνουμε, έτσι. Τώρα μπορούμε να την κλείσουμε. Ότι θα έρθει ο Κινέζος θα την βρει κλειστή που ήρθε για δύο μέρες στην Ελλάδα. Ναι, και καλά πρέπει να κλείσουμε την Ακρόπολη. Λέω με την ευκαιρία, αφού δεν θα έρθουν οι Κινέζοι, άρα την κλείνουμε. Ψάχνουμε μια καλή αφορμή. Τώρα μπορούμε. Μάλιστα. Μια τελευταία οδηγία του κύριου Σύψα μας πάει και στις άλλες διαφημίσεις. Όσοι είμαστε υγειονομικοί επαρκούμε, αλλά καλούμε το κοινό να μας προστατέψει τους υγειονομικούς, να τους προσεγγίζει με πολύ σεβασμό και με πολύ προσοχή τους υγειονομικούς, μην τους χάσουμε. Γιατί αν χάσουμε τους στρατιώτες μας, καήκαμε. Άρα λοιπόν, προστασία των υγειονομικών πρέπει να είναι ο μεγάλος κανόνας για τον πολίτη. Είναι και οι Έλληνες φωνιάδες των λαών. Είναι και οι Έλληνες φωνιάδες των λαών. Μόνο οι Αμερικάνοι θα είναι, εμείς γιατί δεν μπορούμε. Καταρχάς, σαν σύμμαχοι των Αμερικανών, μπορούμε. Ναι, με έναν τρόπο μπορούμε. Με κάποιο τρόπο γιατί είμαστε κι εμείς μέλη του ΝΑΤΟ, οπότε μια χαρά συμφωνούμε κι εμείς σε όλα αυτά που γίνονται. Και χτες τα καλά καθούμενα το βράδυ, χτυπάνε τα τηλέφωνα σαν μανιασμένα. Τι γίνανε, τι έγινε. Το 112. Εμένα δεν μου χτύπησε. Μου ήρθε το μήνυμα, δεν μου χτύπησε. Αθόρυβο. Ή ήμουνα στον καμπινέ, δεν ξέρω τι έκανα. Δεν άκουσες κάτι σαν κατσίκα να βελάζει δίπλα σου, δεν άκουσες κάτι τέτοιο. Όχι, σκέφτηκα ότι είναι η κανονική. Ότι πια κανονική. Τι να έχω, έχω κατοικίδιο. Α, έχει κατσικούλα. Ναι, ναι, ναι. Και λες πάλι η κανέλα φωνάζει. Η κανέλα θα είναι, λέω. Δεν ήταν, ήταν. Άξι, το κατσικούλα. Εμείς είμαστε γνωστοί κατσικογλέπτες από Βόρεια Εύβοια, έτσι κι αλλιώς. Ξέρουμε, ναι. Ναι. Κάτι έχουμε ακούσει, ναι. Οπότε όλοι έχουμε στο σπίτι μία. Ωραία. Άρα από εδώ και πέρα θα δίνει σημασία όμως. Μην αναπαύεσαι μόνο στη δική σου κατσίκα, γιατί μπορεί να είναι και του γείτονα. Ναι. Τι είναι πάλι μωρή κανέλα, όχι, το 112 είμαι, ας πούμε. Θα λέει, θα πιάσει και διάλογο, θα αρχίσει τέτοιο. Με το 112. Γράφει ένα στο Twitter, δεν θυμάμαι το είδα πριν. Πολλοί λέει θέλουν να πάνε να πάρουμε την πόλη, αλλά με τον ήχο μόνο χτες του 112 τρομάξανε. Τρεις και μία. Φεύγανε ξαφνικά. Πανικός. Θα πάμε στα άλλα, εδώ έχουμε πολλά. Κατά τα άλλα, εμείς ακυρώνουμε τις παραστάσεις τη μία πίσω από τις άλλες. Καλά, λογικό είναι. Ναι. Προχθές ακυρώσαμε στη Λάρισα, ακυρώσαμε στην Αλεξανδρούπολη. Οι επόμενες, θα ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες βέβαια τι θα κάνουμε. Έχουν προγραμματισμένη παράσταση στη Μυτιλίνη, στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο και Σταυρό του Νότου μετά τέσσερις παραστάσεις. Τώρα αυτά είναι όλα. Ναι, και η διάθεση του κόσμου δεν είναι τέτοια. Θα ανακοινώσουμε τελικά και εσείς πρέπει να προστατεύετε και τον κόσμο. Ναι, καλά. Όλοι. Ο καθένας έχει την ευθύνη του εαυτού του, βέβαια. Ναι, και εσύ, αυτά, πρέπει να, εσύ, η μουσική, πρέπει να προστατευτείτε. Και έχετε την ευθύνη του εαυτού σας. Ναι, αυτό είναι. Αυτό εσύ, οπότε, όλοι. Εγώ. Δεν λέω για σένα. Λέω όλοι οι καλλιτέχνες, τα θεάματα, τα προγράμματα. Ναι. Δηλαδή τώρα έτσι, αυτή την εποχή να πας. Έχουν να πας σε θέατρο αυτή την εποχή. Να πας σε σινεμά. Τώρα θα πας. Άστο. Για 15-20 ημέρες σταματάει όλο αυτό. Θα ανακοινώσουμε οπότε τις επόμενες ημέρες τι ακυρώνουμε τον επόμενο καιρό. Θα σας παρακολουθούμε και θα περιμένουμε. Ναι, θα πούμε και από το ραδιόφωνο και από τα social κτλ. Όλα. Δεν έχουμε Πασόκ, αυτό είναι ένα θέμα. Δεν έχουμε Πασόκ στην κυβέρνηση. Δεν έχουμε Πασόκ. Α, στην κυβέρνηση δεν έχουμε. Μόνο το Χρυσοχοίδη. Έχουμε να κρατάει την σημαία. Ο Χρυσοχοίδης είναι πάνω από το Πασόκ, ήταν και πέρα από το Πασόκ και τότε. Ο κ. Κωνσταντινόπουλος, που είναι του Πασόκ βουλευτής, είπε το εξής. Καλώς ήρθατε, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Καλημέρα. Κάποιοι λένε ότι καλημέρα, αν τώρα καλημέρα. Είχαμε Πασόκ, κύριε Κωνσταντινόπουλε, τι θα είχε γίνει. Δεν θα είχαμε κορονοϊό πρώτα απ' όλα. Δεν θα είχαμε κορονοϊό, αλλά και να είχαμε. Αλλά και να είχαμε, θα είχαμε. Θα παίρναμε και επίδομα κορονοϊό. Επίδομα κορονοϊό, αυτό. Θα βλέπει, όλοι το αναγνωρίζουν πια. Όντως θα παίρναμε και επίδομα κορονοϊού. Ναι. Φτιάχνανε οι Πασόκοι άδειες 5 μήνες όλοι. Για ψυχική οδύνη αποζημίωση. Πλέον μας αδειάζει τελείως αυτή η Πασόκη. Αυτό το έλεγα στην παράσταση εδώ και 2-3 εβδομάδες. Ότι σε τέτοια περίπτωση θα είχαμε πάρει ήδη επίδομα. Α, ναι. Ναι. Το λέει εδώ το ναι, Κωνσταντινόπουλος ναι. Και το πάνελ εκεί. Ο Κωνσταντινόπουλος που ήταν υποψήφιος πρόεδρος του Πασόκ. Ναι, ναι, και επειδή έσπασε το χέρι δεν πήγε. Και θα είχαμε σωθεί επί Πασόκ αν είχαμε ναι, το. Εντάξει, θέλει να πει ότι ήταν ανέμελα τα χρόνια του Πασόκ. Ναι, ούτε κορονοϊούς, ούτε θέματα με την Τουρκία. Κάτι πήγε να γίνει εκεί με το Σισμίκ, πήγε ο Αντρέας τότε με τη Βουλγαρία από εδώ, από εκεί. Τακτοποίησε. Τώρα όλα μαύρα. Όπου και να γυρίσεις γύρω εθνικά θέματα, ο άλλος ξύνεται για επεισόδιο ο Ερντογάν. Δεν θέλαμε Αντρέα. Χθες αυτά που έκανε δεν έχουν γίνει. Θέλαμε Αντρέα τότε. Θέλαμε Αντρέα, ναι, τώρα δεν έχει. Θέλαμε ναι, θέλετε Τσίπρα. Γιατί τι είναι το ίδιο. Είναι. Δεν είναι. Τηρούμε το αναλογία. Καμία αναλογία, καμία τήρηση. Βελόπουλος λοιπόν. Παρεμπιπτόντως εν τω μεταξύ τα τουρκικά τα λέμε πια. Τα τουρκικά τα λέμε πια. Όχι, είναι το δεύτερο θέμα. Κρατάει το πρώτο θέμα. Πήγε να εμβολήσει το σκάφος προχθές. Όχι, γίνανε πολλά χθες. Ναι. Τα λέμε μια χαρά και τα παρακολουθούμε. Είναι τόσο παλαβός ο γείτονας, ο ηγεσία της γείτονος χώρας και του γειτονικού λαού, που μέσα σε όλο αυτό το μακελιό με τον κορονοϊό θα έχουμε και άλλα. Ναι, αλλά τσάκ, ένα κρούσμα μόνο στην Τουρκία. Α, πάρα καλά, πατή. Ναι. Ένα κρούσμα στην Τουρκία. Και λέμε κατευθυνόμενα τα μέσα στην Ελλάδα. Πού είναι. Πόσο μάλλον έχω φίλο στην Τουρκία και μου έλεγε στην Κωνσταντινούπολη δεν έχει, ούτε τα κανάλια παίζουν το θέμα, δεν το παίζανε μέχρι προχθές και κυκλοφορούσαν όλοι χωρίς να παίρνουν μέτρα. Παντού δεν ξέραν ούτε για ηλικιωμένους, ούτε για ιούς, ούτε για προστασίες, ούτε για χέρια, ούτε για αντισηπτικά, τίποτα. Εκεί αν μαζευτούν και γίνει καταμέτρηση θα έχουμε αυτά που δεν έχουμε. Βόμβα. Κανονική βόμβα. Τώρα τελευταία είδαν από τα social media ότι κάτι γίνεται στις άλλες χώρες, ανακοίνωσαν έναν. Και πάλι απέθαιναν από τη χολέρα, δεν ξέρανε. Από τον καρκίνο. Ναι. Αντίστοιχα τώρα εκεί είναι. Ναι, αλλά τώρα τα μαθαίνεις όμως, τα μαθαίνουμε. Ο Βελόπουλος έχει όραμα για τις γυναίκες του Εύρου. Και ερχόμαστε λοιπόν στα λόγια τα δικά μας και λέμε, αφού ο πολίτης μπορεί να γίνει ενεργός πολίτης και οπλίτης όπως στην αρχαία Σπάρτη, γιατί δεν κάνετε πολιτοφυλακή και εθνοφυλακή. Οργανωμένα όμως. Κάντε και τις γυναίκες να εκπαιδεύονται όπως το Ισραήλ. Θέλω η Ελληνίδα να είναι σπαρτιάτισσα, γιατί είμαστε μικρή χώρα και δεν έχουμε δυνατότητα να μην αμυνόμαστε. Η Ελληνίδα λοιπόν θα ντυθεί στο χακί. Ποιος θα φτιάξει σπανακόπιτες. Την Ελληνίδα τη ρώτησε αν ταιριάζει το χακί και είναι εποχή να φορεθεί χακί. Φοράνε. Πάει καθόλου καλά. Δεν έχεις δει πως φοράνε. Φοράνε χακί. Πώς θα το βάλει, να το βάλει μια ζώνη αντίστοιχη. Θα τα δηλήσουμε αυτά βάλει... τα θέματα. Θα βγει ο καβαλάς. Με ένα παπούτσι πέθυλο. My Army style rocks. Θα το αλλάξουμε λίγο. In θα the το Army κάνουμε. Now. Μπράβο. Ας πούμε. Θα τα βρούμε όλα αυτά. Με λαό σας αποχαιρετούμε. Πάμε στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Εγώ θυμάμαι ότι από παλιά το Παπαδαριό είχε έτσι ιατρικές γνώσεις και προβληματισμούς. Θυμάμαι μια φορά το Μητροπολίτη, νομίζω Πειραιώς ήταν, αν θυμάμαι καλά, ναι, που έλεγε ότι από την παράχρηση του ανθρωπίνου σώματος, έτσι ακριβώς το είχε πει, αυξήθηκε ο καρκίνος του σώματος σε ποσοστό 80%. Ακριβώς επιλέξει, το έχω ηχογραφεί. Περίμενε, μισό λεπτάκι. Ο Μάικλ Ντάγκλας δεν είχε δει τι είχε πάθει. Σωστά. Μην πηγαίνουμε πολύ μακριά. Ένα. Δεύτερον, άλλος επιστήμονας, ο Μητροπολίτης Μόρφου στην Κύπρο, σε ανύποπτο χρόνο, δεν είπε ότι άμα η γυναίκα το κάνει προκτικός και είναι έγκυος το παιδί βγαίνει γκέι. Σωστά. Έχουν γνώση, θέλω να πω. Άρα δεν είναι τίποτα χθεσινή. Έχουν γνώση οι άνθρωποι. Έχουν γνώση. Επίσης, τότε στο τσουνάμι, στη Σρι Λάνκα, η αλληλεγγύη δεν είχε στείλει κιλοτάκια για να περάσει το κακό. Σωστά. Ωραία, φίλε. Αντί για μάσκες. Να. Εγώ θυμήθηκα πάντως, φίλε, επιλέξει αυτό που είχε πει ο Μητροπολίτης εδώ Πειραιώς. Έτσι. Έτσι θυμήθηκε όλα τα άλλα. Είναι να μας θαυμάζουμε. Εγώ είμαι πιο παλιός. Άστο. Καλησπέρα, Πάτερ. Τις ευλογίες σας. Την έχετε. Παρ' όλα αυτά, Πάτερ, έχω ανησυχήσει. Αυτό ακριβώς λέω και εγώ. Χωρίς το ανησύ. Ναι. Είναι το ανησυχήσει χωρίς το ανησύ. Αυτό το έχουμε πάθει, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά, Πάτερ, ακούγοντας μία μικρή μερίδα, είναι η αλήθεια, ιατρών θορυβήθηκα. Θορυβηθήκατε. Να επικοινωνήσω μαζί σας, ναι, διότι. Βάλτε τους στο μιούτ, να μην θορυβήσετε. Τι έγινε. Ενώ πάσχω από κορονοϊό. Α, είστε Πάσχων. Είμαι Πάσχων. Παρ' όλα αυτά, καταλάβατε, μέρες που είναι, θέλω να έρθω για να κοινωνήσω. Τι μου με συμβουλεύετε να κάνω. Μην ανησυχείτε, αγαπητέ. Θα σας περάσουμε ένα μέσα έξω με αγιασμό. Δεν συντρέχουν λόγοι υγείας ή κάτι άλλο. Άντε, δηλαδή, καλέ, τι λόγοι υγείας. Πολύ ωραία, αυτό ήθελα, Πάτερ. Αν σας περάσουμε και λίγο με κανένα εξαπτέρυγο. Στο πετραχύλι σας, Πάτερ. Στο πετραχύλι σας να αξιωμολογηθώ. Ναι, ναι, αν έχετε την καλοσύνη. Πού είναι ο εισαγγελέας, η Αποστόλη? Εδώ, στο βρακείο μέσα, έλα πάτω, τι θες. Ε? Για ποιο θέμα, συγγνώμη, τι λέγαμε, ξεκίνησα επιθετικά. Ναι, για πες μου τώρα, εσύ. Δεν χρήζει εισαγγελέα όλα αυτά που κάθονται και λένε και παραμυθιάζουν τον κόσμο. Οι παπάδες. Οι παπάδες και οι πολιτικάτιδες, όχι μόνο οι παπάδες. Οι παπάδες τι δουλειά έχουν, παιδί μου, είναι του Θεού. Πάει ο εισαγγελέας στο Θεό, ξέχνα το. Ναι, σωστό, αγάπησε τους αυτούς. Οι πολιτικάτιδες. Σιγά μην τους κάνουν το χατήρι. Και οι πολιτικάτιδες. Άδωνις, βλέπε, Άδωνις. Αυτοί δεν μπήκανε μέσα όταν έπρεπε. Θα μπουν τώρα που είναι και στα πράγματα. Θα πάει εισαγγελέα στο Βελόπουλο που κοροϊδεύει τον κόσμο. Έλατε, έλατε. Τι, απίστευτα πράγματα. Ρε. Τι μπουρδέλο χώρα είναι αυτή. Δεν μπορώ να ζω σε μια παράνοια. Δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καλά. Το θέμα δεν είναι μπουρδέλο. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Μπουρδέλο, μπουρδέλο. Να φέρουμε καμιά πουρδέλα της προκοπής. Αυτή είναι η ένστασή μου. Να σου πω κάτι, ρε φιλαράκο, να σου πω κάτι. Μας έχεις κάνει τώρα και παρακολουθούμε τον Μπογδάνο τώρα μία ώρα πριν και δηλαδή. Εγώ ή εσύ που κολοτρίβεσαι για να πάρεις τηλέφωνο να σε βγάλουν όπου να είναι. Κοίταξε να δεις, ψάχνουμε να βρούμε το μαλάκα που θα μας βγάλει στον αέρα. Τι να κάνουμε τώρα. Τι απαιτήσεις έχετε από τη Νέα Δημοκρατία για την υγεία κλπ. Δεν τρέπεστε, δεν μου λες. Τώρα θα μου πεις, είναι υπουργός ο Κικίλιας. Τι απαιτήσεις μπορεί να έχεις. Όχι, άστα αυτά, άστα αυτά. Εγώ μιλάω για τη συνέπεια. Ο ύμνος της Νέας Δημοκρατίας τι λέει. Τι λέει. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Δεν λέει ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η υγεία. Ναι, η επιστήμη, σωστό. Άρα είναι συνεπέστατη, μην κοροϊδεύετε καθόλου. Αντού, αντού, το παίρνω πίσω. Α, εντάξει, οκ. Okay. Έλα, γεια. Έλα, γεια.